kilka minut po godzinie 22. Marek Stremecki. Stałe, ulubione pozycje audycji też będą. Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Koniec procesu Piotra T., byłego doradcy polityków. Prokuratura domaga się dla niego kilku lat więzienia. Kolejarze zaprezentowali zimowy rozkład jazdy. Za chwilę o nowych połączeniach i utrudnieniach, jakie czekają pasażerów. Unia Europejska podzielona w sprawie nowego podatku, który miałyby płacić największe firmy działające w internecie. Zakończył się proces Piotra T., były specjalista od kreowania wizerunku i doradca polityków. Jest oskarżony o posiadanie w celu rozpowszechniania plików z pornografią dziecięcą. Prokuratura domaga się, by Piotr T. najbliższe 4,5 roku spędził w więzieniu. Zarzuty, które mu przedstawiono, były konsekwencją prowadzonego do 2015 roku śledztwa. Podczas międzynarodowej policyjnej akcji antypedofilskiej w domu Piotra T. zabezpieczono komputery i nośniki pamięci, z których biegli informatycy odzyskali ponad 3,5 tysiąca skasowanych wcześniej plików z pornografią z udziałem dzieci. Obrona Piotra T. chce uniewinnienia. Zdaniem jego obrońców między innymi nie ma dowodu, żeby program, za którego pośrednictwem T. miał pobierać pornografię, był kiedykolwiek uruchomiony na jego komputerze. Mężczyzna od października zeszłego roku przebywa w areszcie. Wyrok zostanie ogłoszony w piątek. Więcej pociągów, nowe połączenia i utrudnienia spowodowane pracami remontowymi. Kolejarze przedstawili nowy zimowy rozkład jazdy. Od 9 grudnia najbardziej popularne połączenia zostaną wzmocnione dodatkowymi pociągami, a szczegóły zna Aleksander Przoniak. Z Warszawy do Krakowa w ciągu jednego dnia pojedzie 12 pociągów, a nie jak dziś 9. Ze stolicy do Trójmiasta pojedzie 14 składów. Teraz jeździ tam 12. Prezes PKP Intercity Marek Chroniuk zapowiedział również, że na wielu trasach pojawi się nowy tabor. Chodzi przede wszystkim o trasę ze Szczecina na wschód kraju. To jest ta trasa między Szczecinem, Trójmiastem, Olsztynem, a Białymstokiem i tam już będziemy sukcesywnie wymieniać flotę, jeśli chodzi o wagony. W zimowym rozkładzie jazdy pojawi się nowy międzynarodowy pociąg relacji Wiedeń, Berlin przez Budapeszt i Wrocław. W przyszłym roku będą kontynuowane prace na kilku dużych trasach kolejowych. Jak mówi Mirosław Skubiszyński, z polskich linii kolejowych pasażerowie nadal będą się musieli liczyć z utrudnieniami na tych odcinkach. Numer 7 z Warszawy do Lublina, z Warszawy do Poznania, z Krakowa do Katowic. Dokładne informacje na temat nowego grudniowego rozkładu jazdy pojawią się na stronach internetowych przewoźników, polskich linii kolejowych, a także na dworcach kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Unia Europejska podzielona w sprawie tak zwanego podatku cyfrowego. Dziś na jego temat dyskutowali ministrowie finansów Wspólnoty Europejskiej. Nową daninę miałby płacić największe firmy działające w internecie, takie jak Google, Facebook czy Amazon. Według wyliczeń Komisji Europejskiej obecnie płacą one przeciętnie trzykrotnie mniejsze podatki niż tradycyjne przedsiębiorstwa. Tak mówił dziś szef finansów Francji Bruno Le Maire. Jeśli jest wola, znajdzie się i rozwiązanie. Wiele państw chce wprowadzenia tego podatku. Jako Francja chcemy, by uchwalono go do końca tego roku. Dla nas to czerwona linia, której nie przekroczymy. Wprowadzenie nowego podatku popiera też Polska. Przeciw są m.in. Dania czy Irlandia. Rozwiązanie krytykuje też prezes Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski. Próbuje się wprowadzić podatkową urawniłowkę i wyeliminować przypadek Irlandii, która przez lata całe była jednym z najbardziej konkurencyjnych podatkowo krajów w Unii Europejskiej. Wprowadzenie podatku cyfrowego zapowiedziała już Wielka Brytania. Na Wyspach wejdzie on w życie za 2 lata. Hymn Polski zabrzmi 11 listopada od Bałtyku po Tatry, a także poza granicami naszego kraju. To w ramach akcji Niepodległa do hymnu. Już dziś bez wychodzenia z domu można zapoznać się z interaktywną mapą miejsc, w których odbędzie się wspólne śpiewanie. Specjalnie do tego na stronie niepodległa.gov.pl uruchomiliśmy mapę, gdzie znajdujemy oznaczone miejsca, gdzie ten hymn będzie śpiewany. Ludzie sami zgłaszają miejsca śpiewania tego hymnu. Jest to 392 miejsca. Mamy zgłoszenia ze Stanów Zjednoczonych, z Peru, z Australii, z Japonii. Wszyscy mogą dołączyć do wspólnego śpiewania hymnu. Jeżeli nasza gmina czegoś takiego nie organizuje, to warto wejść na stronę niepodległa.gov.pl, znaleźć miejsce najbliższe nam. A zachęcał dyrektor biura programu Niepodległa Jan Kowalski. Program Niepodległa łączy różne inicjatywy organizowane z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w całym kraju pogodna, ale mglista. Mgły ograniczające widzialność nawet do 100 metrów, głównie na północnym wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach 6 stopni w Warszawie i Lublinie, 8 w Przemyślu, Opolu, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, a najwięcej 10 w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci.

i pewnie państwo natychmiast, wasza pani natychmiast rozpoznało Lafora Arnoldsa z ostatniej płyty. Remember, taki tytułowej płyty. Lafor, z tego co wiem, się wybiera do naszego pięknego kraju z koncertami jakoś niebawem, jeszcze w tym roku czy w przyszłym. Wiem, że panie go uwielbiają. Ja mam troszkę, mnie się wydaje, że on jest nadproduktywny trochę, podobnie jak i Max Ernst. I no, te płyty są zawsze fantastyczne, zawsze bardzo dobre. Max Ernst powiedzieć? A co ja powiedziałem? Max Ernst. Max Richter, no tak, Max Ernst. Bo się Max zaczęliśmy Ernst gadać o czymś innym, o malowaniu i tak to jest. No i nic nie namalował. No nic już właśnie. W każdym razie Max Richter. I no i jest kłopot z rozchwytywanymi minimalistami, że czasami mało są dość odkrywcze czy porywające i wpadają w takie przewidywalne dość kolejny, co nie zmienia faktu, że są bardzo ładne. No tu jeszcze tak ładnie śpiewał dla państwa tym cieniutkim głosem pan Zon, którego płytę też swego czasu prezentowałem. No jeszcze pan Marcin nam przysłał fantastyczne zdjęcie pod fantastycznym tytułem, pod tytułem Oko Mechanicznego Wszechświata. Nie wiem dlaczego, bo to jest po angielsku Eye of the Mechanic Universe, co się akurat zbiegło z płytą niepolskojęzyczną, prawda? No to tyle, jeśli o mnie chodzi. Byłem w Sztokholmie. No co, teraz ty kiedy? Teraz czas na Trzew. Myślałem, że byłeś w Sztokholmie, nic mi nie mówiąc o tym. Trzew. Pojawił się nowy singiel Wojtka Szczepanika, który daje swoje płyty w 1631 Recording, szwedzkiej wytwórni, którą chętnie tutaj prezentuję. Moment się nazywa. Proszę bardzo. No proszę. Wojtek Szczepanik i Moments. Jacyśmy zdolni wszyscy w sensie narodu naszego i artystów naszych. I żeby to udowadniać nadal, piękna płyta fantastycznego artysty wydana fantastycznej wytwórni, więc po kolei Marcin Wasilewski, czyli jeden z trzech artystów należących do stajni SIEM, a z dwóch żyjących niestety. No i Marcin ze Sławomirem Kurkiewiczem, Michałem Miśkiewiczem nagrał płytę w sierpniu 2016 roku w Antwerpii. Ale jak to w ICM-ie bywa, te płyty czasami się ukazują z takim poślizgiem, co oczywiście niczego tym płytom i tej muzyce nie ujmuje, gdyż zawsze jest ona fantastyczna. Ta płyta, jeśli Państwa zainteresuje, bo jest może być i dość ciekawe, to dla słuchaczy naszego programu, poza kompozycjami Marcina, zawiera też takie pieśni jak Message in a Bottle, dosyć, myślę, zaskakującej harmonii i ciekawsko zagranej, jak 12 Proof Herbie Hancocka również. No ale my posłuchamy sobie Three Reflections kompozycji Marcina. Thank you. Jak to trudno tak wcelować, jak tak dużo jest klawiszy i tak szybko i żeby wcelować w każdy klawisz. Bardzo piękna płytka. Pojawiły się tu do nas, o pan Czarek na przykład, taką z zakresu semantyki bardziej niż muzyki, temat dotyczący, to tak w skrócie powiem państwu, że dotyczy do wywiadu z muzykiem, w którym to wywiadzie pan Czarek użył sformułowania muzyk w stosunku do Marii Radowicz, na co muzyk się obruszył, twierdząc, że on jest muzykiem, a Maryla nie. No to tak na moje, ze mnie jest taki teoretyk pojęć muzycznych, jak z kozie i tak dalej, ale na moje rozeznanie wydaje mi się, że muzykiem jest wykonawca muzyki, może być instrumentalistą, wtedy jest muzykiem instrumentalistą, a może być wokalistą, kiedy się posługuje głosem ludzkim. Może być pracownikiem muzycznym, tak jak ja na przykład, więc to jest, myślę, niesłuszne to obruszenie, gdyż pieśniarz, wokalista jest również muzykiem, gdyż wykonuje muzykę. Natomiast ja mam większy problem z artystą, gdyż w moim przekonaniu artystą jest człowiek, który tworzy dzieło artystyczne, czyli tworzy sztukę. A co jest sztuką? No to najczęściej definiuje to już bardzo wiele okoliczności. Natomiast u nas na przykład magistrem sztuki, czyli artystą, zostaje absolwent uczelni artystycznej i często też piosenkarze estradowi używają słowa artysta w stosunku do siebie. Wydaje mi się, że na moje takie skromne ucho, wydaje mi się to nadużycie. No ale dajmy temu pokój, zajmijmy się pięknymi dźwiękami. No to ja strzewia. Strzewa. Strzewa. Strzewa. Albo strzewi. Albo strzewi. To, no strzewi, strzewa. Ale strzelaj. Przerzucam się do Australii. Tam pan Luke Howard, nie wiem, czy ktoś z państwa pamięta taką płytę Ten Sails, ja się nią zachwycałem. To był duet nagrany razem z panią Nadzie Nurtru. No, a pan Luke Howard bardzo często, oprócz także tria, występuje po prostu solo na fortepianie. No i taki singielek zapowiadając nową płytę, Open. Proszę bardzo. No, cudnie przebierał. No, to ja w Wiedniu, dawno nie byłem. Tam studiował pan Martin Ptak. Martin Ptak, który urodził się w małym miasteczku Krems od jakiegoś czasu. Ale teraz to ja będę, a nie Martin Ptak. A ty będziesz jeszcze? No dobra. No dobra, dobra, już się ucieszyłem. Nie, no tak, bo to był Luke Howard. No dobra. No, no trudno. Ale ładna to opowieść o ptaku, powiem ci. No to Martin Ptak jeszcze wyskoczy na koniec audycji w takim razie. No to tylko dokończę, że tak mi głupio, że ci tak... No bardzo dobrze. Ale no nie... to będzie ładne, tak? ładne zakończenie. Tym bardziej, że jeszcze płyty całej nie ma. No, się pojawi. Ptaka. Ptaka nie ma. 21 listopada, więc teraz ty... To doleci na to. Ty ja proszę państwa, Martin poczeka. Panie Tomku, nie będzie ani Mary Callas, ani Kabala, ale będzie za to chór Filharmonii Narodowej. No i ze wstydem muszę przyznać, że to premiera owego artysty, niewątpliwie jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów w Magru Wagli, o ile sobie dobrze przypominam. Mianowicie pan Penderecki się pojawi wreszcie, za co serdecznie przepraszam, że tak późno. No, w pracy choralnej wydaje mi się to fajnie zacząć od tego, gdyż pieśni pisane przez niego i dyrygowane przez niego są urody niezwykłe. Zacznijmy może dzisiaj od pieśni Cherubinów, którą w 1986 roku napisał Penderecki z okazji 60. chyba urodzin Mścisława Rostropowicza, swego przyjaciela, i proszę się wsłuchać, jak niezwykle I harmonia, i dynamika, jak to wszystko jest pięknie napisane, poprowadzone. A co ja tam zresztą będę tyle gadał? No a właśnie teraz zobaczyłem, że pani Kabale zmarła w październiku tego roku. To trzeba będzie się... Byle nie chyba duetami z Merkurem, bo za tym nie przepadam. No ale to zobaczymy kiedyś. To co, mogę wyskoczyć z panem Martinem. No właśnie, nie chciałem tutaj kontrowersji jakichś zbudować. Leć pan. Martin Ptak, River Tales, z całą ekipą swoją, bo tam są i trzy wiolonczele się pojawiają w jednym utworze, oczywiście jest fortepian. No i są skrzypki, trąba, tuba. No pewnie będzie się działo, ja niestety nie słyszałem całości, bo tylko jeden utwór jest i szybciutko tutaj przyniosłem dla państwa. Stream nazywa się utwór, River Tales, płyta już niedługo, jeszcze w listopadzie pod koniec. W przyszłym tygodniu jak się uda, trąby, Bałkany, Brazylia. No ja pojeżdżę też po świecie. Do widzenia. Do usłyszenia za tydzień. Trochę mylą mi się rzeczy, które chcę zapomnieć, z tymi, które naprawdę zapomniałem. Ale o ile pamiętam, PRL to nie był dokładnie świat bohaterów Cyda Korneja, w którym obowiązywał honor, 12-zgłoskowiec jambiczny z akcentem głównym na 6 sylabie poprzedzającej średniówkę, a wybory moralne były oczywiste i czyste jak łza. W Polsce Ludowej bezpieka lała się z kranu. Poza tymi, którzy siedzieli w więzieniu, większość obywateli, włączając mnie, stała po szyję w wodzie tak mętnej, że nie było pewności, kto ma jeszcze na sobie majtki, a kto już stoi z gołą dupą. Krótko mówiąc, był to świat skundlony. Niby najweselszy w socjalistycznym obozie, ale jednak barak. I dziś musi budzić niedowierzanie i odrazę niepokornych patriotów z tak zwanych wolnych mediów. Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka. Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Tu mi wisizm. Czasem z pisarzem, już sławnym Ireneuszem Iredyńskim, wpadał do spatifu Andrzej Brycht, czyli zwalisty mistrz Śląska w wadze ciężkiej. Z takim wyglądem jasne, że pisał liryczne wiersze, a prozę dopiero później. Nosił okulary, które zdejmował, kiedy się zanosiło na bójkę, bił się rzadko i krótko, bo miał potworny cios z prawej i nawet Otello go szanował. Wtedy młodzi i utalentowani lirycy bili się często w knajpach, rzadziej na ulicach. Z tym, że na ulicach trzaskali się głównie ojcowie dzisiejszych kiboli, bo wtedy jeszcze nie było mody na ustawki. Modne było rysowanie kreski na chodniku i kto miał nieszczęście na niej stanąć, dostawał w ryj. Tyle, że już się rodził tumiwisizm. Ogólne zniechęcenie. Kiedyś już po filmie Rejs wracałem z Markiem Piwowskim z jakiegoś spotkania z publicznością. Mijaliśmy ze 6 facetów siedzących ponuro na murku. Jeden błagał kolegów. Chodźcie, przyłóżmy tym dwóm, no chodźcie. Ale im się już właśnie nie chciało. Brycht miał też talent do literatury. Czuł język jak mało kto i może przez bliskość Śląska do Niemiec napisał z talentem parę opowiadań, informując Niemców zachodnich, czyli tych złych, że owszem, może i mają więcej kasy, ale moralnie się do nas nie umywają. Źli Niemcy, którzy jak wiadomo cierpieli na syndrom Lady Macbeth, jak to pięknie Witold Gombrowicz nazwał, czyli mycia rąk po tym, co w Polsce wykonali, i w ogóle mieli tęsknoty masochistyczne, tłumaczyli jego opowiadania na niemiecki, wydawali i zapraszali do Monachium. W związku z czym Brycht miał największą kasę z młodych piszących. Gomułka nazwał to z obrzydzeniem czarną literaturą, a ci czarni pili, byli cyniczni i liryczni, na zmianę źle traktowali kobiety, a potem płakali. A też czasem, padając na kolana, błagali najpiękniejszymi słowami o przebaczenie. Pamiętam, jak Tadeusz Konwicki, patrząc na śliczną absolwentkę socjologii, która miała romans z Iredyńskim, powiedział z szacunkiem i podziwem: Boże, jak ona jest pięknie i równo pobita. Stosunek władzy do alkoholizmu był wtedy skomplikowany. Oczywiście pili w zasadzie wszyscy. Był alkoholizm nasz, zdrowy, narodowy, komunistyczny, polski i taki trochę nie nasz, taki właśnie jak w partumiarni czy spatifie. Był też alkoholizm wyraźnie wrogi, opozycyjny, inteligencki. Do Obór, czyli tak zwanego Domu Pracy Twórczej koło Konstancina, Brycht zajeżdżał zachodnim samochodem i co rano wylewał na siebie flaszkę Yardleya, budząc wściekłe pożądanie pisarek, poetek, sprzątaczek i kucharek. Ja, jako debiutant po wirówce nonsensu, pokornie nosiłem za naprawdę wielkim poetą Staszkiem Grochowiakiem walizeczkę z ułożonymi równo flaszkami koniaku, winiaku, jarzębiaku i soplicy oraz skłaniałem się czarnym z szacunkiem, a oni mnie omijali, bo też trenowałem boks. A Brycht w tym czasie napisał najpiękniejszy tom opowiadań Suche Trawy, a potem świetną reportażową historyjkę Relacja o domu starców, inwalidów, którzy z nienawiści pobili się protezami. Nie chciało mu się zmieniać nazwisk i go pensjonariusze podali do sądu. Wtedy szybko zgłosił się do partii. Jak mimo to sprawę przegrał, to się wypisał i powiedział, że taki gang, co swoich nie broni, to on chromoli. Partia się trochę wkurzyła. Wtedy napisał taki mocno fabularyzowany reportaż Raport z Monachium, gdzie przyłożył i złym Niemcom, i złym Polakom, co robili wolną Europę i paryską kulturę. I kierownictwo partii na nowo go pokochało. Jak jeszcze dołożył Amerykanom w reportażach z Wietnamu, to się ramiona i serca partii szeroko otworzyły. Tyle, że Brycht miał swój knajacki charakter, więc wziął zaliczki na nową powieść ze wszystkich wydawnictw, zapożyczył się u miejscowych badylarzy i prysnął na zachód. A w Kulturze u Jerzego Giedroycia napisał do swoich partyjnych opiekunów, że ich chromoli. Tylko, że kiepsko to wszystko się dla Brychta skończyło. Pojechał do Kanady, zaczął pisać po zachodniemu i się pogubił. Trochę był kierowcą ciężarówek, a jak się komunizm wywrócił, przyjechał do Polski. Ja akurat też przyjechałem pierwszy raz od emigracji i się spotkaliśmy w barku w hotelu Victoria. I Brycht powiedział, że Zachód też chromoli. Jeszcze go w Polsce ludzie pamiętali, więc chciał otworzyć prywatną szkołę pisania. Chyba nie najlepiej to poszło, bo wrócił do Kanady, a ja do Nowego Jorku. Niedługo potem ktoś mi powiedział, że zachorował i umarł. Grochowiak odszedł dużo wcześniej. Marek Chłasko, Zbyszek Cybulski. Przypadek? Jakieś przekleństwo? Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinek, od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Zapraszamy do reklamy. Barbara!